Kalau binatang dikasih nama seperti nama manusia, boleh apa tidak? Ya, tidak boleh, sebab hal itu mengandung penghinaan kepada manusia. Taib.